غنم ګړو تم وی او غنم چیلو تم ویخه غنم ګړي یا دغه چیلې د دوالو ته غنم وی یو سړی دی دوه کسه دي د هغوی سره خپلو کې ګډان شریک دي ګډان یو سړی دی دا دوه کسان دي د هغوی سره خپلو کې اوزې شریکې دي چیلې او دا اوس تقسیموي نو د دې طریقه څه ده د تقسیمولو امام شافعي رحمه الله وی عددن تقسیم دا جایز نه دی چې په شمار تقسیم کې او څلور دي او ته وایي دوه سته او دوه زما درې سته او درې زما په شمار باندې تقسیم دا صحیح نه دی څه چل به کوي قیمت به لګوي قیمت اول به د ټولو قیمتو لګوي بیا به سره نیم کی د نیم به قیمتو لګي دا درې به یو طرف ته کی درې به بل پلو کی د دې درېو به هم قیمتو لګوي د دې درېو قیمت هم ولګوي مثلا د دې قیمت دی درې زره روپۍ د دې قیمت دی مثلا څلور زره روپۍ نو چې څلور زره شو نو دلته زر روپۍ دغه شوې که نه زیاتې شوې نو چې زیاتې شو نو دا زر به هم بیا سره نیمې کي پنځه سوه به ځان ته پرېږدي پنځه سوه به دېله ورکړي امام شافعي رحمه الله وی چې څاروي چې سره دوه کسه تقسیموي نو دا به عددن نه تقسیموي په سرونو دا به تقسیموي په قیمت باندې زمون حضرت امام صاحب او نور امامان وی چې خوخه که تقسیم په قیمت باندې کوي اوم سیده او که قیمت تقسیم په شمار باندې کوي خو چې د دواړو سره رضای اوم سیده اوس خیر سره په شریکه باندې نوخار کې لس ګډانو بچي واغشتل او دلته هم راوستل یو میاشت مو ساتل اوس یې تقسیموي په شمار هلکه لس دي د دواړو سره خوښه ده پنځه د یو او پنځه د بل نو دا تقسیم حضرت امام صاحب او نور امامان وی جایز دي امام شافعي صاحب وی دا جایز نه دي باب قسمت الغنم دا باب دی د تقسیم د ګړو او د چیلو چې ګړې او چیلې بلکې دې کې هر څاروی راغی ښه غواګان هم پکې رالې او میخ هم پکې رالې هر څه حضرت عیابا عبایا عبایا ابن رافی ابن رافی رفاعی ابن رافی ابن خدیجه دی لگی او روایت کوي عن جده د خپل نیکنه اوس وګوره د عبایا پلار دی رفاعه او د رفاعه د پلار نامه څه ده رافی ابن خدیج نو د رافی ابن خدیج د عبایا څه شو نیکه عن جده دی روایت کوي د خپل نیکنه قال دا حضرت رافی وی كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنغا سرد پیغمبر عليه السلام كنا ومنغا مع النبي صلى الله عليه وسلم سرد پیغمبر عليه السلام عليك شرط وي بذي الحليفة بذي الحليفة كي لرسول الله سرو بذي الحليفة كي يو خدا مشهور ذي الحليفة دا چه دا دا مديني منوري ميكات تي خوی دلته دا مراد نه دی ښه دلته مراد دا بله ذوالحلیفه ده دا په حدودو د مکې کې راځي دا دغه نه دی ذات عرق د عراق چې کوم میکات دی دې سره نږدې دلته یو ځای دی هغې ته ذوالحلیفه وی دا هغه زمانه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتم کال له هجرت دی مکه مکرمه فتح کړه د دینه بیا لاړ وړاندې حنین ته د حنین غذا وشوه بیا لاړه طایف ته نو چې واپس راتلل نو څه د دولس زره مجاهدینو او بې شماره اوښان او بې شماره ګډې وزې دا دوی ته میلو شوې وې نو دا دوی دا څه کسان مخکې رالل دې چې ایرانې ته را ورسېدل مخکې، نو دوی داسې اشاره وکړه چې د غنیمت هغه څاروي را واخیستل، هغه یې لال کړه او ټک ټوک یې کړه او باندې یې کړه. چې رسول الله راغې وایي داسې دي، وایي صاحبه دا خو هم دغه دغه لال کړه څاروي، موږ وایي چې دا مجاهد وږي دي چې دغه یې کړو وی خرو پې. وایي خا ویړه وایي، خدای په خیر کې چې غنیمت د دار حرب نه دار اسلام ته راشي، نو خو بیا د مجاهد شو، مجاهد خو بیا دغې نه قبل القسمت دغه نشي کولی، خوراک نشي کولی، دا هم څه کړي دي پته وي ویړه وایي. نو هغه دغه کړه واړول، او بیا د هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څاروي به راغشتله او تقسیمول به په مجاهدو باندې تقسیمول. نو اوس ګورئ، ما وی چې دا ذوالحلیفه نه ده، دې نه مراد دا مشهور ذوالحلیفه نه ده، مراد دا په اطرافو د مکې کې ده، هغه دغه چې دی د طایف نه چې سړی راځي او لږ ګس طرف ته مایل شي، نو دغه هلته دغه د ذات عرق د ذات عرق سره نږدې یوه علاقه ده. فاصاب الناس، نو ورسېد خلکو ته جوعن لوګه، چې لوګه ورسېده. فاصابو او دوی حاصل کړي وو ابلن په غنیمت کې اوښان وغنمن ګړې وزې، ګړې هم حاصلې کړې وې، وزې هم وې، اوښان هم و، څه په زرګون اوښان، دغه خو بې شماره وو ګړې وزې. قال رافع وی، وکان النبی صلی الله علیه وسلم، او پیغمبر علیه السلام، فی اخریات القوم، په آخر د قوم کې چې قافله به روانه وه، که نه رسول الله به د قافلې پسې رستو ته. فعجلو، نو دوی جلتي وکړه، دا ځنې خلک زر زر رالل جعرانې ته ځان راورسو، او وزبهو، او دوی څاروي حلال کړو، څاروي یې حلال کړو، اوسوږي وو. ونصبو القدوره، او دغې کړې باندې کړې کټوۍ، ونصبو القدوره، قدور جمع د قدر د کټوۍ ته وایي، او باندې کړې دوی کټوۍ. چې پیغمبر اسلام راغی وایي دا څه دي، وایي صاحب دا خو هم د غنیمت څاروي حلال کړي دي. فامر النبی صلی الله علیه وسلم، امر وکړه پیغمبر علیه السلام بالقدور، په کټو باندې، چې هلکه دا کټوۍ دغه کې دا زجران دي، دا توی کې. فاکفئت، نو دا کټوۍ واړولې شوې. رسول الله ولې واړولې؟ ځکه واړولې چې مجاهد په دار حرب کې د کافرو په وطن کې د غنیمت نه خوراک کولی شي. په دار حرب کې د کافرو په وطن کې مثلا درته پسه میلاو شو، ورغومې میلاو شو، اول ته یې خورې، نو صحیح ده، ځکه د دې غنیمت مالک چې دی مجاهد نه دی. خو چې کله دې په بونډۍ راواړو اسلامي ملک بس بیا دا ملک د دغه شو، د مجاهدو شو، چې مجاهدو شو قبل قسمت د دې خوراک بیا دغه نه دی، جایز نه دی. او جعرانه دا خو د مکې علاقه و، دا خو در اسلامو، او دوی د دې نه مخکې حلال کړو، مشترک مال یې حلال کړو. نو خدای هم دست په خیر کړه، نو څنګه مشترک مال دغه کوي حلالوي؟ خالي وی غوښه ده. د هغې نه پس بیا اوس رسول الله تقسیم کوي. نو ګوره، تقسیم بالقیمت نه کوي، تقسیم چې کوي په عدد باندې کوي، په عدد. ثم قسم، بیا رسول الله څاروي تقسیم کړه. نو تقسیم څه کوي؟ د امام بخاری دا دغه دی چې یو اوښ او لس کیلې دا به سره برابرولی. او دا شمار یو اوښ، مثلا یو مجاهد ته به یو اوښ ورکو، نو دې بل ته به لس دغه ورکړي کیلې، بل له به چې بیا لس کیلې ورکړي، بل له به بیا اوښ ورکو. په ایسو کې دا طریقه وکړه، یو سړی به دوه اوښان کېدل، دوه به ورکړه، نو بل له بیا دغه د شل دغه ورکړي کیلې. وایي وګورئ که نه، مسله د شمار وه، لیکن زمونږ علما وایي چې دا مسله د شمار نه وه، دا مسله د قیمت وه. خو په دغه وخت کې قیمت د لسو وزو او د یو اوښ قیمت دا سره دغه برابر و. کنی ورنه پشمار کې شواله نو لس اوزه د غسر برابر نه دی د غسر بلکې اووزه برابر د غسر دی د غسر د کته اوس چې قرباني کوي نو اوخبه وای سي معنی جایز دی لکه څنګه چې دغه دی د اوزه لس ورغه کوي تاسو ثم قسم بیا رسول الله مال تقسیم کو فعدل او برابر کو عشرتن لس من الغنم د ګډو زونه لس اوزه بیا راغشتي او دا به برابرولې بی بعیر د یو اوخ سره دا به تقسیم او چې یو له به ماوی لس اوزه ورکړې بل له به یو اوخ ورک خیر دا تقسیم دا په زرګونو اوخانو چې دی کې ناګنه یو اوخ شتوال منډه یې کړه فند ده وتښتېد منها د دغې اوخانو نه بعیر یو اوخه اوخ چې په غضب شي نو غټ جاهلي ده فند ده وتښتېد منها د دغې اوخانو نه بعیر یو اوخه او دې مجاهد ورپسې منډې کړې منډې او منډې او منډې او منډې خو رئیسار یې نه کړ فند ده وتښتېد منها د دغې اوخانو نه بعیر یو اوخه فطلبوه نو دې مجاهدو طلب وکړ هغې هغه پسې منډې ووهلې خو هغه م وخو نو فاعیاهم نو دا صحابه یې ستړی کړه په لاس ورنغې نیشورانی وي ستړی کړه فاعیاهم نو دې اوخ ستړی کړه دا صحابه اوس سوال پیدا شو چې منډې ورپسې وهې خو په اس باندې سواره شی که نه رئیسارې کې نو وی ار یو صحابی سره دغلته اس چرته و وکان فی القوم خیل او په قوم کې اسونه خو یسیرتن هغه لږ و چې روره دا صحابی ستړی کړه د یو د نر بچی دی ورپسې دغه را وویسته غشي اوخ پسې او چې وته مخامخ کړه او وی بسم الله الله اکبر او دغه یې پی وکړه ګزار چې ګزار یې پی وکړه دا سر یې وله وویشت فاهوا رجل قصدك یو سړی فاهوا رجل قصدك یو سړی منهم د دوینه د څه شي قصد یې وکړ بسهم پغشي پغشي ورته قصد وکړ او وی ویشت چې وی ویشت بس را وی غورځو فحبسه الله نو رابند که هغه له الله رئیسار که هغه له الله او چې دوی بیا ورورسېدل دا هغه نه سا ختلې وه په غشي پې ګزار وکړه په ګزار وخت کې پې بسم الله وویله خو ما وی چې دی ورله هغه بیا دغه ساعت یې ختلې وه فحبسه الله نو رئیسار کدل الله اوس دا دی دا چې په غشي وویشته او چې دی ورتلل ورتلل د هغه نه څه ووته دا حلال دی که دا مردار دی اوس که دا ښکار وي اوسې وه او تاسو په غشي باندې ویشتلې وه نو دا جایز وه خو دا اوخ خو کورنۍ دی نو دی وایي ثم قال بیا رسول الله اووې ان لهذه البهائم یقینا د دې چارپایانو دپاره ان لهذه البهائم یقینا د دې چارپایانو دپاره عوابد تښتېدونکي دي عوابد جمع ده د عابدتون عابده منه هغه څاروی چې هغه د خلکو نه تښتي لکه د ځنګلي شاروي په شان د خلکو نه تښتي ان لهذه البهائم یقینا د دې چارپایانو دپاره د دې سارو دپاره عمدي عوابده عباده یا عبیدو منه دي تښتېدل عوابده تښتېدونکي دي که عوابد البحش وحشی لکه پشان داغه تختیدونکو زنگلی سا زنگلی لکه دا زنگلی داغه ندی سیزونه چه دا خلکونه تختی دا سیکله ناکله دا رقم پا غضب شی دا کورنی سروی و دا تختی این لهذه البهائم یقینن دا دی شر پیانو دا پارا عوابد تختیدون کی دی که عوابد الوحشی پشان داغه تختیدونکو دا زنگلی سارو نو چې کم کورنې ساروی هم دغسې دغه شي په لعنت شي او تاسو له ځان نه درکوي، نو ما هغه معامله ورسره کوی چې کم د ځنګلي دغه سره کوی شینو سره، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نه من تشبه بقوم فهو منهم، اوس هلکه ته کورنۍ څاروی یې، اوس وزه ده ته کورنۍ یې، او ته ځې کارونه د چا کې ده، د اوسو کارونه کې د خلکو نه تښتې، بس چې ځان نه درکوي ورته بته قسې غشي ورته دغه که مخامخ که، او د ویشتو په وخت کې وایه بسم الله الرحمن الرحیم او دغه پې وکړه ګزار، چې ودې ویشته چې ورغلې هغې نه سا ختلې وه خورۍ. فما غلبکم، نو کم څاروي چې غالبه شو په تاسو من حد دې کورنو نه، دا کورني څاروي په تاسو غالبه شو ستختي او ځان نه درکوي، نو څه دې دقسې کار ورسره وکړې لکه دې مجاهد چې دې دغه سره وکړه دې اوښ سره. فاصنعوا به، نو تاسو وکړې دغه سره هکذا دقسې کار. خیال دې دی کله نا کله داسې د قربانۍ څاروي دغه لعنتي شي، ا بیا ځان خلکو له نه ورکوي، دشتې ته وځي او بنډې وهي او په خلک هم وهي، بل چې هغه ځان نه درکوي، نو نن خو غشي نشته او به داسې توره یا صدقه ورته تیار هغه که یا تېره غټه چاړي او بسم الله الرحمن الرحیم چې پرې ورختی که چې په کوم ځای ولګېد هلته ولګېد شاره پرېوت که سا پکې وه لالې که او که سا پکې نه وه، بس دغه کوه خو ټوپک نه، د ټوپک مسله دغه شي نه ده، په ټوپک یې وله ټیک نه ده خپې ولوله، خو چې بیا ورشې نو او ژوندي وي نو حلال دی که نو بیا صحیح ده. ښه، دا روایت څوک کوي؟ عبایه کوي که نه؟ د خپل نیکه حضرت رافع نه. فقاله جدي، نو زما نیکه ووې، اوس په دغه ځای کې دي زما نیکه ووې چې انا نرجو، دا دغه ما خیال دا له دغه نه دی شوی، د هنین غزا له شوې نه ده، دوی روان دي هنین ته ځي. فقاله جدي، نو زما نیکه حضرت رافع ووې چې حضرت انا نرجو او قال نخافو، رجا یرجو، تاسو قرآن مجید کې ویلي دي که نه، من کان یرجو لقاء الله، رجا یرجو یو مانا دی امید کول، خو یو مانا دی یریدل، دلته مانا یریدل کوي. ښه، انا نرجو، یقینا موږ یریږو، حضرت موږ یریږو، دا ټکې ویلې دی، او قابله یا داسې وایي چې نخاف العدو، موږ یریږو د دشمن نه غدن سبا ده، صاحب موږ ته خطره ده چې سبا به زموږ د دشمن سره مقابله وي، او بیا به د خوراک مسلې وي، د خوراک نو موږ به او چړۍ راسره نشته دی، نو دا څاروي چې موږ الالو څنګه بې الالو. ولیست معنا، او نشته زموږ سره. خیر، وختي زما خیال نو دا مسله هم هغسې ده لکه مخکې م چې وکړه، د جهاد نه واپس را روان دي، غنیمتونه هم میلو شوي دي که نه، نو غنیمت خو چې میلاویږي د جهاد نه پس میلاویږي، دا خبره دې ځای پورې ختمه شوه. اوس دا رافع ابن خدیجه هغه حالات د سفر بیانوي، حالات نو د سر نه بیا کیسه کړه. زما نیکه ووې رسول الله ته چې حضرت موږ یریږو چې سبا له به موږ میلو شو د دشمن سره، او د هغوی نه به الله تعالی موږ ته غنیمتونه راکړي، څاروي به راته میلو شي. ولیست معنا مودن، او نشته زموږ سره چړې، مودن چړې، نشته زموږ سره چړې، نو چې چړې راسره نشته افنصبح بالقصب، آیا منگا علالول کو پا قصب باندې، مونږ ته په فقه کې مونږ یو کتم کتاب کې به راته معنا کوله درومه قصب ارا غسیستا و ایشاغی که بندونی لکه گنیشو بانس شو دلتا تی مراد دا بانس والی یوزه که رازی لی دا غد لیتا دا بانس چه تاسو پا من دست مات که کنه تقوار که ویچه وی نو دی چه اولو سره دا دی بانس دا جر دیره تیره دا سی دا کشیشا دا غد تیره جه تا لیتا وی لیتوه نو حضرت پدې سړی لالي کوي نو دا څنګه دي اوس دا باڼس دی د باڼ له ټوټه د سره ده په اوږدو کې دي چولې دی او هغه جی تیره ده او دونه تیره ده چې ته پې الالول کې نو الالیدل پې کېږي نو افنصبه آیا موږ الالول کوو بالقصب په نل باندې نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نل نه چې هر یو سیس چې تیری او هغه وینه تویی په هغې حلاله جایز ده دقسې یو لرګی دې جوړ که لرګی د عربو به جوړول لرګی دې جوړ که او دا یو طرف دې ورته تیره کړی دی اکثر دا لرګي چې مات کې یا دې ورته تیره کړی دی او دا تیره در طرف دې پراسې دغه که راخ که یا مثلا دا بکره دې ماته کړې ده تیګه او دا یو طرف یې دغه دې تیره دی او په دې تیره یا نن سبا شیشه ده ا دې ماته کړې ده او په دې تیره طرف دې دغه که حلال که نو بس صحیح ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انهر الدم هر هغه سیس چې هغه تویی وینه هر هغه سیس چې هغه تویی وینه وذکر اسم الله علیه او یاد شوي وي نوم د الله په هغې فکلوه خوریې فکلوه خوریې. اوس دلته ستاسو دې حاشیې یو سوال کړی دی چې په دې موږ نه پوهیږو حضرت رافی څنګه وایي حضرت سبا له به موږ د دشمن سره میلاویږو او موږ په دې یریږو چې موږ سره به بیا چړینی نو الالول به په څه کوو نو مجاهد استازه ولې دغه در سره نشته تورې څه ولې په توره الاله نه کیږي په توره خو داسې الاله کیږي چې په چاړه نه کیږي دا غشي نه دي غشی د غشي دا جی دا نو دونه تیری چې په هغې باندې دغه کیږي الاله کیږي نیزه نه ده نیزه د نیزې داسې دغه غوندي دا جی نه د هغې دغه یې تیری په هغې الاله کیږي نو ته بیا درمې له سره ځي او کاڼو له سره ځي چې ته وایې موږ به سبا دا داسې چړې را سره نشته او بل څه نشته خو به دا تورې دغه کوئ که نه الالوی. د هغې جواب دی کوي تریخ جواب کوي وایي دا سوال هغه خلک کوي چې چا جهادونه نه دي کړی چې کومو خلکو جهاد کړي د هغوی خوی د جهادي هغه ته دا سوال نه پیښیږي. مجاهد نه دی په میدان جنګ کې مدلی هر څه کوي خو ګورې توره هغه هغې ته حفاظت ورکوي نه په هغې الاله کوي نه په هغې غوښه پرې کوي وایي دا دغه کیږي خرابیږي. مجاهد ماوی مړ کا دلته به ساروی وي اب امری مرداریږي به خو په میدان جنګ کې دی په توره دغه نه الالی وایي دا توره بیا دغه کیږي خرابیږي او چې خراب شي بیا سړی نشي وهلی داسې غشي هغوی نه استعمالوي اسې استعمالوي میدان جنګ کې دغه کوي نه استعمالوي. هر یو سیس چې هغه وینه تویی په هغې باندې الالول څه دي جایز دي د دوو شینو نه ځان ساتی لیس سن دا لیس په معنا د الا سره دی لیس سن بغیر د غاښ نه په غاښ باندې الالول جایز نه دي وزفره او په نوک باندې په نوک باندې الالول جایز نه دي. عربو به دا غټ غټ نوکانو په زمانه سله پاتې شو که سله اشارې کوې کم یو کم دی وذکر اسم الله علیه فکلوه لیس سن لیسا ما ویدا لیسا پا مانا دا الا سره شو مگر غاخ او نوکو پا زمانه دا جاهلیت که ما وی خاص کر دا حبش ندی دوی بدا سکول دا غط غط نوکان بیو چه غط غط نوکان بیو چرک بیرونی و دا نوک پی پیدا سکی خوی او زور بی ولا ورکو نو کل بی مره پریشو کل با مره پرینوشو دا سی زنده بشو ثابتی وطا ابا دوی خوالو دارنگی مرا جیبه شی نو دا دا خو اسلام پا دوی راغی رانه ولا راوستا ما خکار بی اوکو مرغی دا قصه بی خلکی نگا کن دا مره بی ولا خلکی اونی وا او تق بی ولا ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ار تیرسیز بانده علاله جایز دا خو پا دا دو سیزنو بانده علاله جایز نه دا یو غاخو او یو دغا نوکو لیسا سن بغیر دا غاخ نه و زفرا و بغیر دا نوک نه و سا احدیسو کم او زبا بیانو کم تاسو تا عن ذالک دا دی فا اما سن نو هرچ غاخ دی نو فا عزمون دا خو اڈوکی دی کنه او پا اڈوکی باندی علاله جایز نده و اما زفرو او هرچ نوک دی نو فا مدل حبشا دا چری دی دا حبشو دا چری دی دا حبشو دی باندی خو اغوی علالول کئی او ناجیز علالول کئی دا دی وزن اللہ جایز ندی کدر تا یادی منگا هدایه که دا ویلیو مشکات که منگه ویلو پا نوک بانده پا غاخ بانده علالا جایز ده کنه ده جایز ده زن امامان دی حدیث ده گوری وی لا یجوزو ده جایز نده که چا پا غاخ علالا اکرا چا پا نوک علالا اکرا ده جایز نده منگ بچه وارو خدای ده مافیو که ده قصه هم پا نوک بانده ده غاخ مرغی بام ویشتا پا نوک بام تام کرده دا جایز ندی مرداری دا خواه نماوی پا غا زن امامان خوی چه مطلقا پا غاخ باندی علالا پا نوک باندی علالا کاغا متصیلی او کاغا منفصیلی علالا پی جایز ندا لیکن زمان امام سیب دیر جور دا غده آغا وی نوک او غاخ که متصلو نو جایز ندی غاخ دی پا خلک او داسه که نوک دی گوت پورن خط دی او داسه که نو دا جایز ندی او که غاخ را وطلو مثلا دا غاخ دی دا اوخو او دا سر دی ولا خیسته تیره کرده دی خو غاخ را وطلو دی او دل تا چه دینو دا غده دا شیپی علاله یجوزو دا غده حضرت امام سی بوی غاخ چی پا خلکی نو علالول پی چیز ندی زکا چل تا دا زور دا وجن علالیگی دا تیروالی دا وجن نالالیگی او که غاخ راوتلی دا خلین منفصیلی او تیری او پی علاله نو بیا چیز دی دست نوک چه دی دا که متصیلی گوت پرنختی نو دا دا غده جایز نده خو که نوک منفصیلی نو بیا دا دا غده تاسو چه او گوره ده زنی علاکو که ناپوی خزی نو یو نوکی دا سی لکه تبا بای چاره دا اگده اگده نوکان از دا نوک تی ولا پری کرده ده او پا ده بانده ادونا تیره ده چه چرک پی علاله خدا وینا تو یه بلکل سی ده مدلی خیان نده نوکا غاخ چه متصیلی پا خلکی وی یا گوت پورین خطی نو جایز نده او که نوکا منفصیلی بیالی او غاخ بیالی نو بیا یجوز باب القران فی التمر بین الشرکاء حتی یستازن صاحبه علیکا دا ملگرو پا شریکا کجوری دی چان راوڑی کجوری دلتے کئی خویش خورے خیراتی راوڑا چی راوڑا یا مثلا روجی راوڑی دی ایو دان دان شینو چتی او بل وڑا وڑا گل کئی نو علکہ دا یو غټه غټه ګډه کوي، دا جایز دي، هغه نور کم کم کوي. دلته چې مجمع کېښودی شو، خدا خو د دې ملګرو مشترکه ده که نه؟ کچورې دي چا راته راوړې، دا ته یې کېښوې. اوس دا لږې کچورې دي، لږې خو دا ټکې دی لږې. او دا یو ماما وایي چې مړه زما خوله غټه ده، په یو مې کار نه کېږي، نو هغه دوه دوه خوري. دا نور ملګري یوه یوه خوري، هغه دوه دوه خوري. سلامه دلی ته ګورئ. ښه، نو دا جایز دی که نه؟ نو دا تاسو ویلي وو که چېرې خپل شی وي او دوه دوه خورې، نو دوه دوه نه شي، درې درې جایز دي. تاسو ویلي وو که نه؟ حضرت سالم هغه به بالکل یې لپه خولې ته اچوله. یا دا دی چې شی ډېر دی، پاتې کېږم د ملګرو نه، نو هلته که ته دوه دوه خورې هم جایز دي او که درې درې خورې هم جایز دي، خو چې نه شی مشترک هم دی او لږ هم دی، نو بیا داسې مه کوه چې نور ملګري یوه یوه خوري او ته دوه دوه خورې. بل دا دی چې دی ګورې، دا د آدابو خلاف دی. خلک د پورې خاندي چې او دا څه دغه دی خېټو دی، وګورې دوه دوه خوري. نو باب القران، باب القران، دا باب دی د یو ځای والي فت تماره په کجورو کې، فت تماره په کجورو کې چې یو کجوره د بلې کجورې سره یو ځای کې. باب القران، دا باب دی د یو ځای والي. کم یو ځای والي؟ فت تمر، داسې یو ځای والي چې په کجورو کې وي. کمې کجورې؟ بین شرکا، چې په منځ د شرکاو کې وي. څو کسه دي سره شریک دي او مشترکې کجورې پرتې دي، لږې دي، او دې کې دا یو ملګری د کجورو منځ کې دغه کوي یو ځای والي، کوي دوه دوه خوري. نو باب القران، دا باب دی د قران، د حکم د قران، فی التمر، په کجورو کې چې دا کجورې وي، بین شرکا، په منځ د شریکانو کې. نو دا قران نه دی، دا صحیح نه دی. دا ټکې به سره وایې، پټ وایې چې دا قران صحیح نه دی. حتی تر دې پورې یستاذن اصحابه، چې دی اجازه وغواړي د خپلو ملګرو نه. که داسې چې ملګرو نه اجازه وغواړي چې هلکه زما په یو یو کار نه کېږي، نه مې خوله کې یوه راځي، زه به دوه دوه خورم، او هغوی ورته وایي زه دوه دوه خوره، بیا خیر دی. خو چې د هغوی اجازه نه وي، دوه دوه نه شي خوړی. ښه، دا حدیث تیر شوی دی، لږ الفاظو کې فرق شته خو نور تیر شوی دی. جبله ابن سهیم وی چې سمعت ابن عمر، ما واورېدل د عبدالله ابن عمر نه. دا وروستو حدیث بیا داسې دی لکه بیعینهی چې مخکې تیر شوی وي. یقولو هغوی به وي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، من فرمایل ده پیغمبر علیه السلام دسنا ای یقرون، قرانا یقرون، د باب نصرنا، یا قرانا یقرن، د باب ضربنا، ای یقرون الرجل، چې یو ځای والي وکړي سړی، بین التمرتین، په منځ د دوو کجورو کې، جمیعا، په یو ځای. یو خدا دی کنه چې یو ځای والي وکړي د دوو کجورو په منځ کې، خو بیل بیل دوه راوالي، دوه په یو ځای راوالي. نو چې راوالي دا یو لاس کې ونیسي او بله دغه کې وخوري، چې هغه وخوري نو بیا راوالي. نه، دا جمیعا په یو ځای، په یو ځای دوه خولې ته چي. ان یقرن الرجل، چې یو ځای والي وکړي سړی، بین تمرتین، په منځ د دوو کجورو کې، جمیعا، په یو ځای، په یو ځای دوه کجورې چې مشترک مالی، صحیح نه دی. حتی تر دې پورې یستاذن، چې دی اجازه وغواړي اصحابه، د خپلو ملګرو نه. دا حدیث د جباله دی، ښه؟ خو د جباله شاګرد څوک دی؟ حضرت سفیان دی، ښه؟ نو هغې کې دا الفاظ دي. اوس ګوره بل شاګرد دی وایا. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبته عن جبله قال دلتا د جبله شاګرد شعبه دی، نو دا حدیث چې بیان کو نو قال دی وی كنا بالمدينه جبله وی منګه و په مدینه کې فاصابتنا سنه نو اورسیده منګ ته وچکالی را ته وچکالی اورسیده سراسرونه، نو صحابه خو ټول سخیانو خوب دا خوراک په مسله کې د میلمنو په باره کې چې دی نو دغنه د حضرت زبیر ابن عوام دا ډېر مشهور و، دې زبیر ابن عوام به د کور نه خجورې راوړي او موږ ته به یې دغه کړي راکړي چې خورې. فکان ابن زبیر نو عبدالله ابن زبیر زبیر نه عبدالله ابن زبیر یرزقنا التمر هغه به خوړې په موږ کجورې، نو موږ ته به یې کجورې واچولې، نو غریب خواسم خوی لک کمزوری. وکانا ابن عمر یمر رو بینا او عبدالله ابن عمر با پا منگا تیره دا منگ با قجور خواللی من خوگی و او عبدالله ابن عمر با روان تیر شو، نو غق بیو کشه لکا گور دو دوانا و یقولو نو غبا بی چه لا تقرونو تاسو یو زیوالی مکوی د دو کجورو په منځ کې. فإن النبی صلی الله علیه وسلم یقینا پیغمبر علیه السلام نها هغه نهی کړی د عن الاقران د اقران نه، نو چې دلته اقران ټکی راغی که نه نو دا مخکې نه دی، دا بیا په کار و چې داسې سړی ووایي چې لا تقرنو، دا مخکې نه دی، اقرن یقرنو باب افعال دی، تاسو یو زیوالی مکوی الا ان خماوی چې دا مشترکی کجوری وی او لگی وی او دا ټولو ملګرو ضرورتی نو علی الا ان یستازن الرجل مگر که اجازه غواړي یو سړی منکم پتاسو که اخاهو د خپل رورنا. بابو تقویم الاشیاء بین الشرکائی بی قیمت عدل، ملگری دی پا سفر دی پا مشترک روپو بانده دا غاغشت دی سامان، چا پیاله مغشت دی و کاسی مغشت دی و چا جوش مغشت دی چا نکی درش سامانون یغشت دی، چا سفر ختم شو مال مشترک دی و مال مشترک که با گوری دا نوی اکثر زمان ملگری دا دا غو که زمان دا دا دا شو استغفر علا که دستا شیده چه توی دا دا شو پا سفر که دا یاد ساته ای کل نا کل مشترک پیسی وی. یو زل من دا سی سفر که تلیو ریالو نما چولیو لگه پیسی پیدا پاتی شنا یو وی داغ پلانی غریب دی زمرا دا خدمت کردی دی دلی داغا که ستا حق شتا مو تال تا وینا ولی تقسیم که بیا داغا که، نو مطلب دادی چه مشترک سیزوی آغا دی یو سری نالی او ندا چه بس یو پکی ویزه داور که داغا دا اول تقسیم پا کار دی، تقسیم بی سنگا که عددن با که قیمتن با که، که عددانی که امسیده علکه چینک ستاشو خواه ابل تاوی علکه پیاله ستاشوی ابل تاوی دا کاسا پکی دا کاسی ستاشوی دا سی طریقه هوانی قیمت هم دقت اکسیم جایز دی. خوخ کل خبر داده چه بیاز لکی سا خبر نی قیمتو لگوی دا چینک دی دا دا سمر قیمت دی شل روپی خزد آواله دا پیاله سمر دی یره د دې پیالوم شل روپیه قیمت یا لکه دا ته واخله دا کاسی څومره دی یره د دې دغه به داسې دیرش روپیه وي دیرش روپیه لکه دا ته واخله خو دیرش روپیه دی نو دوه روپیه موږ له راکه یو بدله ورکړې یو اغله او یو تاته پاتې شو که عددانې تقسیموې هم صحیح ده چې ځان ته اسانتیا کوې خو که قیمتانی تقسیم وی چه قیمتو لگوی نو بیا دیر کل خبره ده. خو مشترک مال یو دی پکې اواز نه کوي چې مړه دا د پلانی شو څه پته لګي د نورو زړه دی که نه تقسیم یې کا چې ستا په برخه کې کوم شی راووته هغه غله ورکه پیسې پیا دغه شوي دا مه وایه چې دا پلانی له ورکې مړه دا غریب دی اول تقسیم وکړه د نورو به یا لوي یا به نی او چې ستا کوم عیسه ورسېده بیا دغه کا ورکه. نو باب و تقویم الاشیاء دا باب دی د قیمت لګولو د شیینو کم شیینه بین الشرکا ایش هغه مشترکی په منځ د شریکانو کې خو څنګه تیم قیمت مه لګوه چې ما چینک واغشت د دې دونه پیسې دي او دی وی ما پیاله واغشت د دې دونه پیسې دي او هغه بل وی ما کاسې واغشت نه دله یو منصف راولې او خيار سره لکه ته هغه لګوه قیمت بقیمت عدل په قیمت د سو د یو منصف سړي حدثنا امام المسرا قال حدثنا فرواز قال حدثنا ايوب وغن نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر وي خيالك وي قال عبد الله بن عمر وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من اعتق چاچ آزاد کو شخصن حصہ لهو چه د دوا من عبد د دمرئی او قال شرکن شخصن یا شرکن یا نصیبن یا رست رازی شقیسن د دې ټولو معنی کوي حصہ برخه خیال نه دی شقس شقیس او دا رنګ څه ورته وایي دا دغه دی نصیب او شرک دغه ته وایي سې ته د دوو کسانو په منځ کې غلام دی شریک د دوو کسانو په شریک غلام دی دا یو ماما ولګېده دا خپل حصه آزاد کړه دا یو کس ولګېده دا خپل حصه آزاد کړه د دې غلام دا بل حصہ به څنګه وي دا به څه کوو دا نور امامان وایي دا نور امامان چې د یو سړي دا خپل حصہ آزاده کړه او اوس دې بل ته وګورئ دا بل سړی نه دی د خو خپل آزادۍ که نه آزادۍ که هغه آزاده کړه خو ښه ده خو که هغه خپل حصه نه آزادوي نو دې آزادوونکي ته وګورئ دا مالدار دی که غریب دا نور امامان وایي که دې مالدارو رودی نیسي ورته وایي تا خپل حصه آزاده کړه او زما حصه دې خرابه کړه ماله د خپل حصې تاوان را قیمت به ولګوي دا مثلا د امرې د 10 روپو دی ده خو خپل حصه آزاده کړه ابه ته نیمه حصه چې دی 15 روپۍ والي دې سړي خپل حصه آزاده کړه د دې بل حصه پاتې ده خو د آزادوونکي څه دی مالدار دی نو دا د بل حصې والا به راپاسي او د ده نه به تاوان والي د خپل حصې چې تاوان یې ترې واغشته د امرې به ټول آزاد شي که چېرې د آزادوونکي مالدار نو غریبو پیسې ورسره نورې نه وې نو دا نور امامان وی نیم ری آزاد شو او نیم چې دی همداسې غلام دی یو ورځ به د دغې مولا خدمت کوي او بله ورځ به آزاد ځان له کار کوي لیکن دا ډېره پیچیده مسله ده حضرت امام صاحب ښکلې خبره کوي حضرت امام صاحب وایي چې یو سړی خپل نیم ری آزاد کو دا بل دی بل له به موږ ورشو چې هلکه ستا حصه پاتې ده که هغې آزادی آزاد دي کي که هغې نه آزادی نو موږ به دې آزادوونکي ته وګورو که دا مالداري تاوان به ترې والو د هغه د حصې او که مالدار نه وي نو استسعا مري ته به وایو قیمت به ولګوه لکه مري استاذ 10 روپۍ قیمت دی نیم خو ته آزاد شوې شا به منډه که مزدوري کوه مهنت کوا او دې نه آزادون کې لخپل 15000 روپیا پیدا کشته مزات شي. امام سی وی د دې بل شریک کا آزاده یا غد خپل ایسا آزاده کی کا غای نه آزاده کدا آزادون کې مالدار او د دنه بد خپل سی تاوان والی کدی مالدار نو نو دمرینه به استسعا کوي. استسعا دا مطلب ورته به وی زما د حصے دغه کوا منډې وها مزدوري کوا ما د خپل حصه پیدا کا. ښه څنګه شو؟ نو چا چې آزاد کو شخصن حصه لهو چې د ده وه او دا حصه پس کې وه من عبدین په یومری کې مثلا نیم ری د دو او قال یا داسې وایي چې د شخصن په ځای دا کوي چې او شریکن شرکن د شرک معنی هم حصه ده او قال یا داسې وایي چې نصیبه خو مطلب دا دی د یو سړي په یومری کې یو حصه ده مثلا نیمه ده او ده دا آزاد که خو وکانه له او د دې آزادونکي دپاره ما هغه یبلغو سمنه یبلغو یبلغو چې هغه رسېده سمنه پیسو د هغې ته دې آزادونکي سره دونه پیسې وې چې هغه د دې مری دغه نیم دغه ته ورسي دې نیمو پیسو ته. خو دا قیمت به څنګه لګې؟ ګور دا راغې بقیمت العدل په قیمت د شا قیمت به لګوې په قیمت د یو منصف. نو فهو دا سړی دا مری چې دی عتیقن دا به آزادي نیم دې سړی په خپل آزاد کو او د نیمې وله تاوان ورکو نو ټول مری آزاد شو. و الا او که د آزادونکي سره پیسې نه وي هغه غریبو نو چې څومره آزاد کړی دی هغه آزاد شو او دا نور غلام پاتې دی. و الا او که داسې نه وه نو فقد عتق منه دا ځینې خلک دلته هم لیکلي دي چې عتقه دی خو په دې عتقه باندې خلکو اعتراض کړی دی چې داسې نه دی نور پکې ګوتې مه وهې. و الا او که د سره پیسې نه وي د آزادونکي غلام دغه غریبو نو فقد عتق منه آزاد شو د دې مری نه ما هغه حصه عتقه چې د آزاده کړې وه چې هغه څومره د آزاد کړی دی بس هغه آزاد شو او هغه باقي څه دی هغه باقي هم داسې غلام پاتې دی. خیر دا ټکې خو دې کوي لیکن دې ټکي کې پخپله مشکلات دي. قال دغه د نافع شاګرد څوک دی؟ ایوب دی که نه؟ ایوب چې دی ډېر لوی شان محدث دی هغه په دې جمله کې لږه خبره کوي ځکه دا جمله خو دغه خلاف ده. اوس ته وایې چې څو نمرې دی آزاد کړی دی هغه آزاد شو او دا چې کم نه دی آزاد شوی بس هغه غلام شو نو هلکه انسان خو قابل د تقسیم نه دی که نه چې نیم دی غلامي او نیم دی دغی آزادي نو دا خو مشکله ده. نو ځکه دا ایوب دا دغه کوي خبره کوي. قال ایوب وی چې لا ادري زه نه پوهېږم چې قوله دا قول چې عتق منه دا آخر کې نو و الا فقد عتق منه ما عتق دا ټکې د نافع دی که دا د رسول الله دی؟ دا نافع صاحب دا وی چې څومره آزاد شو هغه آزاد قول من نافع دا وینا د نافع ده او فی الحدیث او که دا ټکې په حدیث کې دی عن النبی صلی الله علیه وسلم لیکن خپل خبره دا ده چې دا د رسول الله ټکې نه دی دا نافع صاحب وی. حدثنا بشر محمد قال اغنى بالله قال حدثنا عيد ثم في غلوبنا عن القتادة عن نحن عن سن عن بشير من نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم دام لا وي قال رسول الله وي من اعتق شقيسا اغلي شقيس راغي شاش ازاد اكرا خپل حصان من مملوكه دخپل غلام مثلا نیم غلام ددو نیم ازاد کو او د سره مالو چې د سره مالو نو فعليه لازم دی په دې آزادون کې خلاصه خلاصول د غلام چې دا باقی هم د غلامه نه خلاص کا فی ماله په مال دد کې فإن لم يكن له مال کشر د مال نو دا دغه صحیح دی د آزادون کې مال نو نو موږ به داسې چلو کو چې یو منصب براولو د دې مری قیمت به ولګو الکه مری قیمت څومره دی لس زره نیم خو آزاد شو که نه نو چې نیم آزاد شو خو آزاد شو مری ته به وایو الکه ستا نیم قیمت پنځه زره دی نو دا نیم خو تا آزاد کړې د دې پنځو زرو محنت وکړه او کوشش وکړه او د بل مالک له دغه کا پیدا کا نو قویم المملوکو قیمت به ولګولی شي د دې مملوک و قیمت عدل نغا قیمت ده انصاب او سم استسعیا او بیابا طلبوشی ده محنت ده ده غلام نچشا با ده غلام پیدا که پیسی تیک ده غلام با پیسی پیدا که خو گواری پا غبانده بام دیر زور ناچوه چه گواری شاباسی او پا دریر وزی که بی پیدا که او پا دی میاش که بی پیدا که نو اغا پینزه زورو پی چر تا پا میاش که پورا ده غلام پیدا کوریش و غیر مشقوقن علیه چې په هغه به مشقت نشي اچولی په هغه باندې به تکلیف نشي اچولی.